राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 8 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम परासुरत नमद्वन्द्वं परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदातनुः प्रपन्न पारिजाताय गोत्रवेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सर्वगुरुं पंशेर्विभूषितकरान्नवनीतनाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमान न जाने हरि ओम नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपने सुबह कहा था कि थोड़ी भगवत संबंधी बातें कहने का मन है तो उसी के अनुसार यदि आपको मन में आई मेरा मन विचार ये है कि हम जान रहे हैं कल कल के सत्संग है और सुबह सत्संग करके प्रार्थना सत्संग सुबह प्रार्थना करके तो आज है कल है आप लोग सबसे कहना है कि भगवान के भजन करने की आप लगन लगाओ और सार बात है कि भगवान अपना है ये संसार और शरीर ये अपना नहीं है बिल्कुल ये सच्ची बात है हमने खूब देखा उसको मैं पढ़ करके विचार करके ठीक देखा है अपनी चीज कोई नहीं है शिवाय भगवान के पास कोई नहीं है भगवान के मान सो जीव लोग खास हमारे हैं जैसे मनुष्य मानता है कि हम अपने बाप माँ बाप से पैदा हुए हैं हमारा कुटुंब है सब हमारे पिता से पैदा हुआ है ऐसे हमारे साक्षात है तो परमात्मा है परमात्मा के सिवाय अपना कोई नहीं है आप प्रार्थना समझो मेरी एक प्रार्थना है भगवान को अपना समझो आप अपना समझो मान लो नैतिक है न पर्दे पर्दे नहीं भगवान मेरा है वे कहाँ है क्या करते हैं कैसे रहते हैं इन पर जानी सुन रही भगवान मेरा है कहीं रहो कुछ भी करो हमारा है केवल क्या बात है इस बात को की मान लो हमारा है फिर उसे नाम का जप करो कीर्तन करो स्मरण करो मैं उनका वो मेरे है ये संसार मेरा नहीं है सब छूट जाएगा सब अलग हो जाएगा सब किनारा हो जाएगा कोई अपना नहीं होगा जब मनुष्य मरता है तो अकेला जाता अकेला साथ पुण्य पाप जो शुभ शुभ कर्म किए उनके साथ अकेला तनानी घूमो पशु गोसे जाया गृह द्वार जना श्मशाने देह स्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एक अकेला जाता है कोई साथ नहीं देने वाला है बुखार में भी बीमारी में भी घर के प्यारे से प्यारे कह देते हैं कि भाई तुम्हारे भार पोषण हम ले सकते हैं ये तो तुम्हें तुम्हारे भोगोगे साफ जवाब है साफ जवाब है ये तो तुम्हें भोगो बता भार बोझा बाहर का तो हम ले सकते हैं भगवान तकलीफ तो आपको भोगनी पड़ेगी तो अपना कोई नहीं अपना भगवान है ठाकुर जी कहते ही संसार मात्र का बोझ उतर जाए सब भगवान को अपना मानते ही अनंत संसार है उसे सबका पूजा होते सब। निर्मल हो जाता है एकदम भगवान का, तो भगवान के समान अपना कोई नहीं है। ये बात पक्की जानो, पक्की पक्की जान करो, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है। उनको माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, चेला मानो, गुरु मानो, मित्र मानो, आपकी मर्जी है, मेरे है भगवान मेरे है और मेरा नहीं है कोई भी। सेवा सभी करो, सेवा करो मन मिलो मत, कोई अपना नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। वैद्य कह देगा तो खाना आप कम कर दोगे, और एकादशी का व्रत करो तो मार बाप नरक जाएंगे। अपने कल्याण के लिए अगर भोजना नहीं कम करो तो सब नरक हो जाएगा। सदी के लिए वो तो ठीक है, ये तो शरीर के साथी है, आपके साथी नहीं है। आपके साथी एक भगवान, एक भगवान है, आपका कोई नहीं है। और शरीर साथी संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। पक्के परमात्मा कोई आपके साथ नहीं है। माता पिता नाराज हो जा अगर एकादशी का व्रत कर ले छोरा तो माँ बाप नाराज हो जा। वैद्य कहते अनुमति नहीं जाएगा। सिद्ध क्या हुआ कि आपका कल्याण हो जाए उसमें हम साथ में नहीं है, तुम्हारा पतन हो उसमें हम साथ में, नरकों में जाओ हम साथ में। नरबंदी करो, ऑपरेशन कराओ, भ्रूण हत्या करो, तुम हम साथ में। भजन ध्यान करो, जब करो, सत्संग करो। सत्संग करने वाले भाइयों ने छोरों को सत्संग में जावन तक रोका है, मैंने सुना है, मेरे सामने की बात है। क्या छोरों ने कच्ची बुद्धि है, ये लग जाएंगे तो लग जाएंगे भजन में, पक्का बुद्धि पक्का पक्का जाएंगे। एक सोने नहीं, एक नहीं माने, एक नहीं मानेंगे, ऐसा पक्का होकर जाते सत्संग। बड़े होशियार है, बड़े सावधान है, सत्संग जाएगी सड़कों नहीं भेजा जाएगी, सड़क कच्ची बुद्धि कच्ची, पक्की बुद्धि करके फिर जाएंगे। मानेगा नहीं एक भी भीड़ जाएगी। चोटी रखना भी मान नहीं सकते, आपको शर्म आती है। हमने तो यहां तक कह दिया एक जगह, मेरे को याद है कि भाई तुम्हारे से कुछ भेंट नहीं रहेंगे, एक चोटी रख दो तुम्हारी भेंट मानेंगे। रुपया पैसा 100-100 रुपये भेंट कर दिया, 100 रुपया भेंट कर दिया, एक भेंट मानेंगे आप सब। रखे नहीं रखे भगवान जाने, हम कहते तुम्हारी पूजा है, तुम्हारी भेंट है, तुम्हारी जो चीज है हम लेने की स्वीकार कर लेंगे। एक छोटी रखो, अब इसको क्या बात लगा है, छोटी को कोई पूजा है, बाहर है कोई बड़ा हिंदू पना रख नहीं सकते, हिंदू पना नहीं सकते। क्या दशा होगी वो तो राम नहीं जाने, बुरी दशा, बड़ी बुरी दशा है। एक छोटी रखने की बात कहते हैं वो आप मुश्किल होगी। आप चोटी रख लो, हम आपकी भेंट पूजा मानेंगे, आपने 100-100 रुपया भेंट कर दिया हमारे, आप कौड़ी एक खर्चा होगा नहीं, 100-100 रुपया भेंट मानेंगे, तुमने भेंट पूजा कर दी। अगर हिम्मत हो तो करो, ये रखेंगे चोटी रखेंगे, सिर चला जाए चला जाए चोटी नहीं जाएगी, सिर काट ले पैसे काट लो, छोटी दिवस की, तब आपको समझेंगे आप कुछ करते हैं। अरे कितनी बात कहता हूँ मैं भेंट पूजा मना तुम्हारे समय इतने और भगवान के नाम का जप करो, राम राम राम राम राम तत्पश्चात ले जाओ भगवान में। आपका लोक में परलोक में सब जगह आदर होगा, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल एकदम सच्ची पक्की बात। ये देखी हुई सुनी हुई समझी हुई पढ़ी हुई बात है, पढ़ी हुई भी है समझी हुई भी है देखी हुई भी है अनुभव भी किया है, कोई अपना नहीं है। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से तो सब लोग देखने लग जाए, सुनने लग जाए, समझने लग जाए, आप वो मानने लग जाए, सब ठीक हो जाएगा। केवल आप ऐसे लग जाओ मन में। इस वास्ते भगवान के हम है और उसका नाम लेते हैं। बालक होता है ना वो रोता है मारे माँ माँ माँ माँ करता है, कई हजार कहते हैं कि मेरे को माँ कहते हैं, सब छोरे मेरे को माँ कहते हैं, माँ हुआ है ना वो मानेगा नहीं मान लेगा, मेरी माँ नहीं है मेरी माँ नहीं है मेरी माँ चटमोली ऐसे अपने तो ठाकुर जी है और यश में कोई अपना है नहीं, सब नहीं वे भगवान मेरे हैं ऐसा मेरा समझो। मेरा बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर आज भी अभी अभी अभी अभी आज तो होता है रात के 12 बजे तक, पर अभी सूरज आए सभी आज अभी होए राम को नाम राम जी का होकर, जैसे बच्चा माँ का होकर ही माँ को पुकारता है ऐसे राम जी का होकर राम जी को पुकारो, मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं, राम जी मेरी माँ है बाप है भाई है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तुमेव, द्रविणम धन का है, द्रविणम तुमेव तमेव सर्वम तमेव सर्वम मम देव देव हे देव आप भगवान है। माता राम हो पिता राम सुंदर स्वामी राम हो मत्स्य राम सुंदर सर्वस्व में राम चंद्रो दयालो नान्यम जाने देव जाने न जाने जानता भगवान मेरे हैं। निहार हो जाओगे निहार हो जाओगे निहार पक्की बात है सच्ची बात है। संसार मात्र को अपना मान दो कोई भेज एक त्रिलिटी काम सुनेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं कुछ भी, अपना कोई है ही नहीं, ये प्रकृति का कार्य सब प्रकृति का कार्य परमात्मा का है आपका नहीं है, वो परमात्मा अपने हैं अपने नवी मानसो जीवन भगवान अपने अपना भगवान को मानो याद कर दो बात है अपना मानो। पांच बात है पांच बातें हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम कर रहे हैं और भगवान के चुनाव भी सेवा कर बच्चा ये दान करो हम भगवान के हैं भगवान के भगवान के भगवान के एक ही बात एक ही भगवान के है सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान के भक्त की जो बातें होनी चाहिए वो हो जाएगी, आप भगवान के भक्त बन जाओगे भगवान की भक्ति करने वाले भगवान के ये पक्की बात है एकदम सच्ची बात सिद्धांत की बात है। हम भगवान के हैं मस्त हो जाओ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अब गाँव है हृदय से, सच्चे हृदय से आप अपने लड़के की सगाई कर देते हैं, वो छोरा अभी आपका कुछ नहीं है, केवल संबंध किया है कि भाई ठीक है हम तुम्हारे लड़के को अपने कन्या देंगे। इतने कड़े मात्र से वो बीमार हो जाए तो आप मुझे तबियत देती है, ऐसे अपनापन भगवान में हो जाए, भगवान अपना है बस। बहुत काम हो गया, बहुत बड़ा भारी काम हो गया, भगवान हमारे हैं, कहीं रहो भगवान कहीं रहो, मिलो मत मिलो कहीं रहो कुछ भी करे सब स्वीकार, भगवान हमारा ये स्वीकार कर, सब काम ठीक हुआ आपका काम सब ठीक होगा, बढ़िया हो जाएगा, भगवान को अपना मान लो, इतनी बात है, क्यों इतनी बात है, निहाल नहीं हो, भगवान को अपना मान करे, होए राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम का जप कर, जैसे माँ का होकर बच्चा माँ माँ माँ माँ करता है, माँ का होकर के मैं माँ का हूँ, मेरी माँ है मेरी माँ है, इस तरह से तुम्हें हो माता पिता तुम्हें, माँ भी भगवान है, बाप भी भगवान, भाई भी बंधुवान, बंधु भी भगवान, मित्र भी भगवान, स्नेह भी भगवान, हमारे भगवान, हम भगवान के, केवल एक बात भगवान को अपना मन, अपना अपना मन कर जाने को, केवल एक बात सार बात है, सार बात, बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े प्रेमी भक्त हुए भगवान ने, भगवान अपना माना, विष्णु जी महाराज भगवान कृष्ण ने कह दिया मैं शस्त्र न चलाऊंगा, प्रतिज्ञा कर ली महाभारत के युद्ध में, प्रतिज्ञा कर ली पर शस्त्र चलाऊंगा, विष्णु से कहा है जो हरि हाथ में शस्त्र कहा तो ला जाओ गंगा जननी को शांत और सूत्र ने कहा हूँ, हरि हाथ में शस्त्र कहा हूँ, भगत है भगवान का, एक बार सब लेकर दौड़े, एक बार चक्का लेकर दौड़े, भीषण आई आई आज संसार में सब पूजित हो गया, और गिरा दो शस्त्र से, रथ से गिरा दो महाराज पधारो उसको, ऐसा किया महाराज बाण चलाया जो रथ भर दिया बाणों से, ऐसा तेरे अर्जुन क्या करता है तू, विष्णु जी बाण चलाए रथ भर दिया छोटे छोटे बाणों से, हाथ घायल कर दिए, कल तोड़ दिया, लव दवान कर दिया, तू क्या करता है तू दो यार, ऐसे भगवान ने पूरे स्वकर्म ना तब भेद से अपने कर्म होने क्षत्रियों का कर्म है बाण मारना, ये भगवान ने पूजना है, खुश हो गए भगवान इस पूजा से, क्या शस्त्र मारने से खुश हो गए, वही भगवान का चिंतन करते हैं, बाण लगा करके लव दुहान करके, भागवत में ध्यान होता है, भागवत में भगवान का ध्यान करते हैं, जैसे भगवान का पूजन करे चंदन चढ़ा करके, पुष्प चढ़ा करके, माला चढ़ा करके, महाराज श्रृंगार करके भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे भीष्म जी महाराज माला से कवच तोड़ देते हैं, सब कर देते लुआ क्या देते हैं, ये स्वकर्मा तो भेद से अपने कर्मों का पूजन है, भगवान का पूजन है, समझे लगाम पकड़ नहीं सकता हूँ ऐसा, देख तू क्या करता है, भगवान पूजन से खुश हो, खुश पूजन भीष्म जी है, कुंती माता है, आदि जानते थे। भगवान को जानने वाले महाभारत में कम थे। आज जितने भगवान को आज तक भाव से देखते हैं, इतने वैभव नहीं देते थे। तो भगवान खुश हो जाते, ऐसा अपना कौन है, ऐसा अपना ही भगवान ही है और कोई नहीं है। संतों ने ऐसा कहा कि हम भगवान को क्यों मानते हैं कि भगवान के समान हमारे साथ देने वाला कोई है ही नहीं, कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो भगवान साथ में, सुख में जाओ तो भगवान साथ में, दुख में भगवान साथ में, ये हरदम साथ में रहने वाले मित्र है। ऐसा साथी कोई नहीं, ऐसा साथी कोई नहीं। आप मानो तो नहीं मानो तो भगवान साथ में जरूर रहेंगे, मानो तो भी रहेंगे, नहीं मानो तो भी रहेंगे, कृपा करेंगे। ऐसा साथी कोई नहीं मिलेगा। आपसे कुछ खर्चा नहीं मांगते, रुपये पैसे चीज वस्तु कुछ नहीं। अच्युत स्मृति मात्र स्वर्ण मात्र वंदना, जिसके याद मात्र करने से। कुंती माता ने कहा, कन्हैया तेरे भाई है ये, कि माँ क्या करूँ, द्रौपदी का शीर घसा मेरे को याद कर गया, नख उगड़ा नहीं गया, नख भस्म ढेर ले गया, नारी है कि सारी है, सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी है नारी है, नारी है सारी, ढेर नख हुआ नख हुआ। इधर आज यार सब कुछ लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, कौन थे भी चुप हो गई, क्या कम से कम मेरे को याद तो कर लेता, याद करने मात्र से। अच्छा स्मृति मात्र याद करो, आप याद करो बस, क्यों इतना आपका घर का खर्चा इतना ही, क्यों याद करो, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे बस, ये सच्ची बात है। हमें वंश जीवन ईश्वर अंश जीवन विनाशी, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, याद मात्र करो, सब तरह से रक्षा करेंगे, सब तरह से। ऐसे भगवान है, ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, ऐसा काम करने वाला, ऐसा साथ देने वाला, हर समय में सुख में दुख में बने रहे, शत्रु दलाल के मध्य बने रहे, पर्वत मस्तक सब जगह सदा रक्षण पुण्यानि पराक्रमानि, सब जगह भगवान दिया है। अपना मानना, अपना केवल अपना मानना, भगवान ने गुण है, भक्तों ने चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सवतन, भक्त कुशल, भक्त स्वतन पुस्तकों में भरे पड़े हैं, भगवान को याद करो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान को हूँ, केवल कम से कम इतनी बात मान लो, सबसे करना, माताओं से, भाइयों से, बहनों से, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, कितना आनंद है, कितनी मौज है, कितना आनंद है। सदा के लिए आनंद हो जाएगा, सदा के लिए संसार को सगले को मानो एक एक ही इतनी गलती कुछ नहीं करेगा, सारा संसार मिल करके आपको निहाल किंचित मात्र नहीं कर सकता, सहायता कर नहीं सकता। अरे भगवान सदा साथ में, भगवान कुमार राम समय माही गुरु पितु मातु बंधु को नाई, कुमार राम समय माही गुरु पितु मातु बंधु को नाई, प्रभु ना है, क्यों ना है, ये कोई मामला नहीं है, भगवान साथ में है। आप याद करो तो है, देखो तो भी है, परंतु याद किए बिना जैसे गाय का घी गाय के काम नहीं आता, वही दूध से निकाल कर दिया जाए काम आता है, ऐसे ही भगवान को याद करो तो काम आएंगे, नहीं तो ही भगवान तो साथ में रहेंगे, भगवान तो साथ छोड़ेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, सवाल छोड़ने का स्वभाव ही नहीं, आदत ही नहीं, छोड़ेगी नहीं, ये बात पक्त भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मेरे भगवान है, मेरे तो क्यों भगवान, आप कैसे ही हो, स्त्री हो पुरुष हो निपुरुष हो, ऐसे हो पापी हो तापी हो, अच्छे हो बंदे हो भले हो बुरे हो, संसार में अच्छा काम करते हो बुरे काम करते हो, भगवान आपके सदा आपके है, आपके कुछ भी करते हो कैसे भी रहते हो सदा ही आपके फर्क नहीं, सदा आपके हैं, सदा उमा राम सुबह की जन्म आई, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, प्रयागदास जी ने सीता जी को अपनी बहन माना, सीता जी मेरी बहन है, राम जी को कहा राम जी बुलाना दिया कि मेरी बहन को आप बुलाए, समझे, वह वक्त में प्रयागदास जी समझते हैं कि मेरी बहन मेरी, राम जी का साथ नहीं हमारा सुंदर है, मेरी बहन को बनवास क्यों आई, मेरी बहन को बनवास था नहीं, बनवास आपको हुआ, तापस वेश विशेष उदासी सौदे वर्ष राम बनवासी, आपको बनवा लिया है, सुना है तो सफाई देनी पड़ेगी, महाराज मैं नहीं रहा हूँ, अब मैं नहीं कहा कि मैं चलूँ साथ में, मैंने कहा तुम पाओगी चलू तो मैं चलने लगी भाई जगह में, कि महाराज के दर्शन बातों में आई भोली है समझी नहीं, त्रिलोकी का पालन करने वाली है पैदा सी कहते भोली भोली भोली समझती नहीं, मेरी बहन होली करने से खुश होती, जगत जनने जान की जनक सता जगत जनने जान की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, तिनके सुखपद कमल मनाऊं ता सुखपद निर्मल पति पाऊं, वो स्वामी भी रामायण लिखते में सीता जी की प्रार्थना करते हैं, सीता जी याद करने से निर्मल बुद्धि होगी, निर्मल बुद्धि से भगवान की सुगंध त्रियों की बात से रक्षा करने वाली जगत जननी जानकी जी खुश हो जाती, प्रयागदास जी खुश प्रयागदास जी कह तुम चले तो जनक बोली पहुंचा दूंगा, डरने की बात नहीं है, मैं साथ हूँ, डरने की बात त्रिलोकी पाल ध्यान थे सुख पाए कृपा निधान की, सुश्रद्धि पाल ध्यान थे रुख पाए करुणा निधान की, और पुरुषों कहते हैं दादा जी मैं साथ हूँ, सीधा जी ऐसी सोचते अरे भाई है मेरा भैया छोटा भाई छोटा छोटा भाई है, छोटे भाई प्रेम से कहता है खुश हो जाता, उमा राम समय तुझक माई गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, इस वास्ते भगवान को अपना समझो, दयालु कृपालु समर्थ ऐसा कोई मिलेगा नहीं, न तत्समो कृतो लोक प्रतिम प्रभाव अपने प्रभाव है त्रिलोकी में कोई भी नहीं भगवान के समान कोई नहीं तत्समोस्ते अधिक अधिक तो वही होता समान भी कोई नहीं है ऐसे प्रभु आप समझो आप प्रेमी बन जाते यार सदा साथ मिलते यार ऐसा नौकर नहीं मिलेगा ऐसा माता पिता नहीं मिलेगा ऐसा राक्षस सहायता करना नहीं मिलेगा ऐसा सेवक नहीं मिलेगा सब काम कर भगवान ने समान भगवान एक ही अद्वितीय है अभी सब जानते हैं सब काम जानते सुखुबाई की जगह मन गए सुखुबाई के पति ने बांध दिया एक थम्बे के पास में सो गया भूखी है प्यासी है अन्न नहीं पूछा जल नहीं पूछा है जैसे बांध दिया जोर से तो भगवान आए उन्हें कर गए सखु चले गई है पंडरपुर चले गई ये मेरे साथ देख मच्छर काटता काटता है तो उड़ा नहीं सकती हाथ पग सब बने कैसे खोल दिया उसे भगवान मन गया भगवान कसूर से पंडरपुर गई जा भगवान के सामने रो पड़ी है कभी मैंने आपको लाने सब आपके संगम आते हैं मेरे को अपने याद नहीं किया मैं कहता तू पा रही हूँ ऐसे मेरा याद करते करते खत्म हो भगवान के सामने ही प्राण त्याग कर दिए मर गए तो कई जानने वाले थे या तो अमुक ब्राह्मण के बेटे की वो है तो ब्राह्मणों ने इकट्ठा किया चलो भाई चंद्र बाजार किनारे ले जा करके दाह की यात्रा की रुक्मणी जी बड़ी बुटी हुई रुक्मणी ने देखा कि वह तो भी भस्म मर गई और मेरे प्रेरणाथ सब भाई बने हुए वहां बहु का काम करते हैं सासू की सेवा करते हैं ससुर की सेवा करते हैं पति की सेवा करते हैं और रसोई बनाते हैं भोजन कराते हैं पानी भरते हैं घर का सब काम करते हैं सब काम करना भगवान को आता है बढ़िया से बढ़िया काम किया सास ससुर का वो काम होता सिद्ध होता है वो ब्राह्मण देवता आए सगुर घर पर सगुर ने ससुर से मिले देखो आप शानदार हो धैर्य रखो आपकी बहुरी बहु अच्छे थे बड़े भगवान भक्त थे ऐसे क्या क्या कहते क्या कहते आज क्या क्या कहते वो मर गए कहते तो हमारी बहने हमारे घर पर है ये मरेगा तो मर गई वो तो पागल हो गए भांग पी ली क्या क्या बोलते हो कहते मैं हाथों से जला कर आया हूँ चंद्रमा के किनारे आंखों से देख लो बोल बुलाओ क्या बोलो ये भूत नहीं बन गई कैसे आएगी गई थी बात सच्ची है मैं 16 को पकड़ कर मारपीट कर लिया किसी गई नहीं आप गए नहीं तो मर गई वहां मर गई बाल से यार क्या बात करते है क्या बात सची बात ये तो मर गई बात है रुक्मणी जी ने रुक्मणी रखू माई ने दीना और उसको कहा कि माँ मैंने प्रतिज्ञा कर ली है मैं जीती पीछे नहीं आऊंगी आपने मेरे को बुलाया नहीं अब जीते जी आऊंगी से जीते जी नहीं आए तो मर गई तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई रघुवर जी का जाओ अब बेटा तुम जाओ। रघुवर जी ने भेजा बस नदी के ऊपर खड़ा लिए मिल गई हो जाएगा और खड़ा ले जा घर वाला वो किसी को पता ही नहीं देखा तो समाप्त हो गया सासु गई समाप्त हो गया ससुर गई समाप्त हो गया पति गई समाप्त हो गया गाँव भर में जरा भी एक नंबर की थी सौम्य स्वभाव हुआ शांत स्वभाव। अरे भाई ये भगवान की सेवा करी है भगवान ने सेवा करी उनकी लोग तो भगवान की सेवा करके शुद्ध होते हैं भगवान ने उनकी सेवा करी सासू के संग दबाना करना सेवा करना रसोई बनाना भोजन कराना सबको ऐसे सेवा करी तो ये सुधार नहीं होगा क्यों सुधार होगा तो भगवान ऐसे प्रेमी है हरेक बात में हरेक प्रेम में आपका सुधार करने वाले ऐसा दूसरा कोई है नहीं शिवाय भगवान के कोई नहीं है। हेतु रही दुकारी बिना हेतु करने वाले दो है तुम तुम्हारे सेवक पर सेवक भगवान के समान नहीं है भगवान समान भगवान एक ही है एक दूसरा कोई नहीं है ऐसे भगवान को छोड़कर औरों को ध्यान करो बुद्धि मारी गई बुद्धि राम जी को छोड़ कर। अरे भगवान ने छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा आपका मित्र है गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं एक भगवान है एक सोनर पशु समान जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया हरि का नाम गायो है सोनर पशु समान जिना को अड़ो जमानो है राम जिन मुखान गायो है राम जिन मुखान गायो है भाई सो नर पशु समान जिनारो बुरो जमारो है सो नर पशु समान जिनारो एरो जमारो है हाथ से फेरी नहीं माला रे हाथ से फेरी नहीं माला उस नर कावे हाथ कही जे बीरछन रा डाला उस नर कावे हाथ कही जे बीरछन रा डाला राम जिन मुखान गायो है हरि जिन हियन गायो है भाई सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है सो नर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है पाम से गयो न गुरु पासा रे पाम से गयो न गुरु पासा भाई उस नर कावे पाम कही जे लकड़ दो ये खासा हाँ उस नर कावे पाम कही जे लकड़ दो ये खासा राम जिन मुखान गायो है हरि जिन हियन गायो है भाई सोनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमारो है नैन सुनी रख्या नहीं नंदारे नैन सुनी रख्या शिक्षा नैनंदा। भाई उस नर कावे नैन कही जे मोर पाख चंदा। हाँ उस नर कावे नैन कही जे मोर पाख चंदा। राम जिन मुखान गायो है हरी जिन ही आयो है। भाई सोनर पशु समान जिनारो अड़ो जमारो है। हाँ सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमारो है। कान से सुन्यान गुण कैसा कान से सुन्यान गुण कैसा। भाई उस नर कावे कान कही जे कीड़ी बिल जैसा। हाँ उस नर कावे कान कही जे कीड़ी बिल जैसा। राम जिन मुखान गायो है हरी जिन ही न भायो है। भाई सोनर पशु समान जिनारो एलो जमारो है। हाँ सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमारो है। राम जी को सुमिरन नहीं करता राम जी को सुमिरन नहीं करता। राम दास वह जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। राम दास वह जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। राम जिन मुखान गायो है हरी जिन ही न भायो है। भाई सोनर पशु समान जिनारो एड़ो जमारो है। सोनर पशु समान जिनारो बुरो जमारो है। मुर्दा से फिरता नींद आयो गए तो चाह में मेरी आशा रहती है चाह भी रहा। अब मुर्दा आयो बस आशा चाह भी मुर्दा नींद सोया तो चाह मेरी आशा मुर्दा आयो कोई जाए तो बंद दूंगा। तो भगवान के भजन बिना भाई मैंने जमा पशु पक्षी ऐसे बेचारा होकर के पापों का नाश करके और नरकों में रहने वाला जीव भी पापों का नाश करके मनुष्य में आ रहा है और मनुष्य में होकर पाप कर रहा है वे नरकों की तैयारी कर रहा है वे नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। बहुत ऊंचो बोलो सबसे नीच है नरक वाला हेतु खास नरकों का लेकर नरकों में जा रहे हैं। इस वास्ते भगवान को भजन नहीं करे मुर्दा है मुर्दा मुर्दा बंद होगा बंद होगा कोई काम नहीं। इस वजह से मनुष्य सफल तभी है भाई भगवान को भजन करो भगवान हे नाथ हे नाथ हे प्रभु मैं बोलू नहीं ऐसी कृपा करो। हे नाथ मैं बोलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ मैं बोलू नहीं हे प्रभु मैं बोलू नहीं तो जन्म सफल हो जाए। तो ये बात कहने लगे भगवान अपना मन मेरा भगवान है माँ मानो बाप मानो भाई मानो सुनने मानो कुटुंब मानो नौकर मानो चेला मानो गुरु मानो बाप मानो बेटा मानो आपके जो सक्सेस हो भगवान भगवान को भगवान दे रहा है समझ जो बस एकदम ठीक शब्द हम ठीक है भगवान का मेरे मेरे भगवान फिर और क्या लेना है मैं भगवान और भगवान वास्तव में भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। राम रघुनाथ बदल न कोई नहीं संगी राम रघुनाथ बदल न कोई नहीं रमना जब काम पर जरूरत हो तब सात सवे सभी नदी हो कभी भूल गए राम फिर भिड़ो सब तो फिर है भगवान को नहीं किया मनुष्य लेकर के भगवान को नहीं किया मनुष्य लेकर संसारी सेवा नहीं करी उनको सुख नहीं पहुँचाया हरे के यहाँ काम नहीं आया तो क्यों भगवान के भजन करने से ही धर्म सार्थक है इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है राम जी को अपना समझो राम जी अपना है कोई साथ है सब ही शिष्य है जब पाप काम करे जरूर दुखो तब तातिया सब ही शिष्य है नलियों को गर्म गुनाम भिड़ो इस वास्ते भगवान को याद करो उसका स्तुति करो उसका स्मरण करो सब काम ठीक हो जाएगा बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज सुधर आज भी अभी हो ये राम को ना बचो भगवान का होकर अरे भगवान के हो केवल आपके स्वीकार करने की देरी है सब रे भगवान के है सब काम ठीक है केवल आप स्वीकार कर लो सब ठाक आप स्वीकार करने करो तब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है भगवान है आपके है सदा साथ में रहने वाले परंतु आप जब तक याद न करो तब तक आपके भगवान नहीं है आप भगवान के नहीं हो भगवान के बिना रहते रहे नरकों में जाओगे भगवान को याद करो भगवान के बन जाओ सब तरह से भगवान आपके सदा के लिए कोई नहीं सच्चे हृदय से भगवान हे नाम आपके मोहन था भगवान का भगत ही मोहन जो महाराज पढ़ने में गया मोहन की माँ ले गई ब्राह्मण के पास आप बालकों को पढ़ाते हो मैं बालकों को भेज दूंगी आप पढ़ाओ तो ब्राह्मण देव तो बड़े दया भी उनके ठीक है तुम बच्चे को भेज दो मैं पढ़ाऊंगा फीस में से कोई जरूरत नहीं कुछ डरा नहीं मैं पढ़ाऊ प्रेम से पढ़ाऊंगा तो सदा पढ़ने के लिए दया करता एक दिन महाराज के वहां देरी होगी श्रद्धा का भोजन किया देरी होगी तो कहा माँ गई रात में शाम रात हो गई शार बोले उल्लू बोले डरे माँ आएगी माँ आज तो तुम आ गई मैं तो डर बहुत गया अकेला हो गई मेरे को एक आदमी साथ कर दे अच्छा सोलह चार जन के साथ कोई आदमी होता है मेरे साथ वहां के दो का पेट भरना मुश्किल नौकर कौन से रखू तो समझता नहीं तो माँ मैं अकेला ही हूँ जहाँ ये बात कही अकेला ही हूँ माँ के हृदय पर अगर सोच पड़ी कि मैं अकेला ही हूँ कि नहीं भाई अकेला क्यों है तुम्हारे बड़े भाई है माँ वो कह रहते हैं इस जंगल में रहते हैं गाया चराते जंगल में रहते हैं गोविंद नाम है गोविंद गोविंद भाई मोहन भाई मोहन भाई मोहन भाई जन्म गया एक गोविंद भाई आओ अकेले आओ हृदय में पक्का विश्वास है, माँ ने कहा है भैंस है तो यही रहते हैं। भगवान आ गए सच्चे हृदय से कहता ना, अब बालक की कोई बनावट पर था ही नहीं, पहुंचा तो पहुंचा देते पास आते सभी। एक दिन पिताजी गए गुरु जी महाराज के यहाँ शादी हुआ तो लोगों ने बहुत बेर लाए, कोई लाए कोई कपड़ा लाए कोई कौशा लाए कोई बर्तन लाए कोई रुपया लाए भेंट करे, तो इसलिए मोहन ने कहा मैं भी जाऊँ महाराज। तो महाराज ने कह दिया एक लोटा दूध लिया चार माँ से कहा माँ कल गुरु जी के साथ है दूध लोटा गए, अरे भाई लोटा ही नहीं है हमारे लोटा ही नहीं है, तो माँ मैं झूठा हो जाऊंगा नहीं गोपाल भाई से लेना, गोपाल भाई से गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई याद गए याद किया गोपाल भाई को गोपाल भाई आ गए। थोड़ा सा बोला मोहन से थोड़ा सा बोला कि मैं लाया हूँ छोटी लोटी आए तू जाया हूँ ले जा लोटी ले ली, खुशी हुआ था आनंद आ गया, मन चाहिए चीज मिल जाए मन चाहिए चीज मिल गई। महाराज जी गुरु जी महाराज गुरु जी गुरु जी गुरु जी जगह जगह चीजें आ रही है देख रहे थे, अब उनके सामने क्या लुटिया आ रही कोई है तो जी कि आप अभी दूर को बेटे लुटिया नहीं निहाल कर दिए लुटिया रह गया लुटिया ने गिलास बनाया गिलास भर गई दूध डुबा दिए फिर बजा लोटा भर गया तो उसने बाल्टी में डाल दिया बाल्टी भर गई दूध बाकी जो छोटी लुटी है दूध बाकी द्रौपदी का सिर हो गया तो पानी भर गई कड़े में डाल कड़े में हुई आज ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया जा खीर का गोपाल भाई की लुटिया खीर वो देखा सब पंडित से पंडित आए ये दूध सभी लुटिया से अब लोटे में मांगे तो गुरु जी ने पूछा रे कहाँ से लाया तू गोपाल भाई मेरे गोपाल भाई है मेरा भाई है मान का भाई है इसी जंगल में गैस रहता है मेरे भाई है गोपाल भाई गोपाल भाई ने भी उठा फिर उठा तो फिर दूध भर गई सब भोजन करके रवाना कर दिया गोपाल भाई का तुम ठहर जाओ शाम को ये लोग सब काम निभा करके गोदी में पहुंचे माँ आई सामने और सामने भी गोपाल भाई यहाँ उतार दो गोपाल भाई तो आज आज क्यों बुलाता है आज मेरे गुरु जी साथ में एक गुरु जी देखना चाहते है भगवान आ गए शांति आनंद भी कह दी कह दी कुछ भी गुरु जी कहते हैं मेरे को दिखते नहीं गोपाल भाई अरे गोपाल भाई अरे गोपाल भाई दिखता नहीं तू कुछ सनम चाल तू गुरु जी को सुन है करते डिशन लग गया अब स्तुतियां करने लगे प्रसन्न हो गए महाराज इतने वर्ष हुए बालकों को पढ़ाता हूँ और आपका भजन करता हूँ कीर्तन करता हूँ कभी दर्शन नहीं होते आज इस टाइम मोहन ने दर्शन करा दिया आपको उसको गोदी में ले गया तो माँ बैठे आंसू चप रहे खेल रहे बाकी पास तो ऐसे भगवान है सत्संग जैसे प्रार्थना जो भक्त सत्संग आ जाए तो भक्त वत्सल कांत में भगवान सट ही जाए, सब विषय करने वाले ऐसे भगवान है वो हमारे हमारे हमारे हमारे भगवान हमारे गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल भाई हमारा है, सब भाइयों से पैदा से कहना है गोपाल भाई हमारा, एक भगवान के सिवाय कोई अपना।